ตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกขตังทุกขตังทิฏฐังกุตลังกุตลังสะหังอมตังอมตังตันตังอัตมังอัตมังตตังตระณังตระณังโลกะอรณังอรณังกรังอภิยังอภิยังฐานังนายกังนายกานะมิเนยนะทุภกะกายิงกังมธุระวะระตโรปิตังอามิดากุณากณาดารันดาตาบาลามัตตุลังโหนิยโพธโดติติมิญญาตระโกตันตาริอนุโพธิกายิกังทุกขังสิทธิสิกิงสะโลกะโตตมุทินทราเทวะมิงคลังปฏิตติลักขณะสิริราเทหันติยาจุตินิกตาปิสลันตังปัญญาติติตีลกุณโกวินทังวันเตมุนิมันติมาสาติยุตตังปะโดยันปาลาติวากรังวะมิสยะตินัลลิฏฐันติริหิปุณิโดตังกาตามุขะอนิสสวันฑามิตะปิญโญมหามุนินาอุเบกขาปุญโญวรบดีมูลิตะเตนามารันตุกะโตสินิฏฐวาอภุจีโพธิอรุณโณติยามิ นมามิ ธัมมะราชีนา อภิงคัง ราคาติ เสดามลญาณัง ขะกัง ตะไดตะเมญญาพลกาภิกขะหัง นิโลกาลิงการาวิโพธิตันตัง นมามิ ปิญญาวรเมธุเปตัง ทยาลิยันตัพพะติทุกขรังกรัง โพนวะไตกัมมะ มะกะตังกะตังทีโลกานัตตังตุตมะหิตังหิตังตมันตะสะคุงปะนะมะมิตังมิตังตะหิตะหิปารมีตินสยันสยังกะตะกันตังตัพพิทุกขะปะทังปะทังนรานรานังทุกขะตัมโพพะนะมะนะมานังสีนาบุงคงคงเมฆิงกานาวมุนิฏฐกานาวิโกอิหะภิหะญาณะกะเรณะกะหะโกอารุชายโยตะยะโพโพนวะตะเรติตังพุทธะมัคคะปะหานะมิตมะไตตติปารมีตัมปะระณังวะระโพธิทุมิสะตุติสะตะตังวะระมิติกะตันตระเทวาหิตันติภูปะตมะปะนะมะมิสีนังตถาปุญญะสาลัคณิกาวิรจังกกนุปมาฏิฏฐิเมรุตมังสลาสุปมาติติลาติลาโยตัพพะวีตะหานังปะนามามิสีนังโยพุทโธตุมติทีเวทีวาคะโรหะโตภันโตรติสะนะนิติลาตะนามิอาทินโนติวาทุกขตาอัตเตติธัมมาเทวานันธัมมาสริตานมามินิสังโยปัฏฐะมิงเกสะมุทโธตะละราจิเกหิโลกิหิติหิวิกะเลหินิรากุเลหิสัมปาปุเนนิรูปเมยาตะมิวะนาโถตันตัพพะโลกามิตะอัตมะนะมามิพุทธันตระนระตมโธตระนันติตะตัมปัญญาปริภาสุติยาวิหันตันตะการังอัฏฐภิกัมมันตระเทวหิตวันตวันฑามิการุณีกัมมกมนันตาญาณังอัคคิลากุณานิฏฐานโยมุนิโดภะกันตวาวนามิติปัตตนาวันติญาณานิเกตังตะหิมะกุศลาเสตังธัมมสกังโพโตธัมมตุระมะภิกันตังวันตเนยานะมามิตุสีปริวาริตันตุโรสีระปัพพาหิรัตตังติริวิทยาเลยังกุปิฏฐเมตริเยหุเปตัง ရဝိတတိမန္တလပဗုဒ္ဓိလက္ခဏောပစိတံသူရန္တရာပုစိတံဒုက္ကဓမ္မဒရနမာမိမေဃလုံးဘေနမူဝမတိကာသတိကုံလောလဝိစိယသန္တရောကံတိရိဓမ္မပြံပရပတံပဇနံဒါနံလိနအာဓမ္မတရဏဧကဒိဋ္ဌံပဋိဋ္ဌံပုညာကိတံပရမဒုက္ခတံဓမ္မရာဇံနမာမိကန္တံဗမူလေပရဟိတာကရောယောမူနိန္ဒောနိသိနောဣစေရံတိကာနိယန္တုဘဂအကုလနကိဇာလံဒုဇလတန္တမုဏိပိစိတံပါတိဟေရအာဂတိဝန္တေတသေတံပရမရတိဇာဣတိဓမ္မေဟုပေတံမုဏိတကောယေကောဒုတိယရုဏောညာနဝိထိဏံမိမောဝိနိယပန္နောကကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသူဘောတိတိသုတ်တေတိဘဝကုဟရိပြပိတကိတိနေသဒီလောကေကိစ္စကောဒုက္ခမသဟနံဓမ္မေတိနမမိယောစီနောအနိကဇာတိယသဗ္ဗုဒ္ဓတရမင်္ဂဇိဝိတံပိဘောဓိပိမတောအလကမနတောအထာတိယေဝအထိကတာဒါနပါရမီတတော်ဗရံအပုရိသီလပါရမတိကံပိသာသမိတိယောပါယဓမ္မခတံဓမ္မေကဒီပကံနမမိဒေဝဒေဝတိဒေဝနိတနာဝဗုဒ္ဓရမရပင်ကံအပင်ကံဒီပံဒီပံပဇာနံဇယဝရတယနေဘောဓိပတံဒီပတံမြမမြမကတနာဝရဂိရာဂတိတံဘပဟိနပဟိနံလောကလောကပိရမတတတဓမ္မဝိနမိတမုဏိတံမုဏိတံဘုဒ္ဓနိဒောဒပိမောမုဒုကရာသရဏောမြမဂောတိနိစင်္ဂောဂောတိဇာတိင်္ဂဇတောပုဏ္ဏရပိဒုက္ကတောတုပတိထိတပါတောမုဒ္ဒောဓာတုဏလောမောအဓမ္မပိဒုက္ကတောပြမှုဇုက္ကတအဘောနိလကိတိကပန္နိသုကုမမလာသဝီထောမြရတကတကိသတ္တလီတကတံတောသမကလပနာသောအန္တရံသဗ္ဗိနောသကိနိကိတာဘတောအဝိရလာဒသနောမရဇုတ်သင်္ခဘရောဒိဋ္ဌံတောနောနမတောပြာကရမုဒုနာသနုကနာမတံတောဝတ္တကံတော်ဇိနောကောဒရုဏပါခုမကောတရားပုပ္ပါဒကယောသတ္တပိနောသတိကင်ကိုလီမထသူကတော်လောမကုပေကလောမောသမ္ပနောတတတတောကနကသမထဇောနီလမုဒ္ဓခလောမောသမ္ဗုဒ္ဓောဒုလဇိယောအထတိဟဟနုကောဇာလိကပါဒဟထောနာတောဩနိတတိသောဣတိကုဏတိတံတမဟေသိနမမိဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓတိကောသောအတိတုံလဘတရောကာကထာဘုဒ္ဓဘောလောကိတသမဝိဝဝိဝိဝိဒဟိတဒုက္ခံတရောပဋ္ဌယန္တာဣဒံအထံဝဟန္တံသူရနရမိတံနိဗ္ဗယံတခိနိယံလောကနန္တိဝဒန္တသဗ္ဗလမတမန္တန္တမတန္တုနိသံဧကန္တမယဘဂဝါရဇကေဟေဝိဟရတိဝေလဝနေကလန္တကာနိဝပေဒိနကောပဏတမယိနဘဂဝါအပါတိကောဟောတိဒုက္ခိတောဘာလကိလနောအတ္တကောအတ္တမမဟာဆုံးတော်ယေနဘဂဝါတင်နုပတင်ကမိဥပတင်္ဂမိတ္တဝါဘဂဝန္တအဘိဝတိတဝါဧကမန္တန္တိတိတိဧကမန္တန္တိသိဏံခောအတ္တမန္တမဟာဆုံးဓမ္မကဝါဧတဒောသပฏิဘန္တုတံဆုံးဓဘုဇင်္ဂတိတတိမေဗန္တိဘုဇင်္ဂဘဂဝတသမ္မတခတဘဝိတာပုလိကတအဘိညာယသမောဒယနိဗ္ဗာနယသောတံတိကတမေတတသတိသံဘောဇင်္ဂောကောဗန္တိဘဂဝတသမ္မတခတောဘဝိတောပုလိကတ